سورة الممتحنة سورة الامتحان هم دیتا وای پادی سورۃ کی مقصد البراءة من اعداء الله دا اللہ دا دشمنان نبی ظاہری و کی دایس دشتی مساتای تک قرآن کریم کی دا مسئلہ دیر بینی گی دا دی ایمان تقاضا دا چی دی مومن پس رکی دی دا اللہ سا محبتی و دا غد دوستان و سر او سو چی دی اسلام خلاف روان دی کاغ یهود دی که نصارا دی که مشرکان دی که منافقان دی تر دی چی پاسقان دا ایسا من دای پا درجه کی بغض گی اهل بدع بدعات پیدا کولو والا قرآن حدیث دشمنی کولو والا ایسا با دشمنی کی دا زمان دا اللہ دشمنان دی زمان دا سر دشمنان دی لکه اللہ تعالی دی سر که دا مسئله بیانی برات من آده اللہ وکی دا ایسا دوستی مکوی ابراهیم ایسا هم قصر آوری چکر آقا سنگا برات کرو بیزاری دیسی تاسو موکی بی پا کافرانو که اللہ تقسیم که جدا دو قسمه دی یو بیزرر دی خیر دا ایسا معاملات کولیشه او یو اغا ضرری دی که تاسو را تکلیب در که یو دا کورون نموباشی و دین دل خرابی دیسا گوار بلکل تعلق بنا لره دیتا خوروان اولی بلکل دا خوروانو دی کافر کی به مسئله د هجرت به یعنی مؤمنانو زنانو هجرت کړو د خوندان نه راتخته دی وی د الله د پاره دشمنی و د خوندانو سره چې خوند می کافر د زمو مؤمنه من الله وای دا مؤمنه به تغلا ور نه کوي تاسو په نکاح وخت او که تاسو کوم خزي وي او د کافر سره پاتې یو د غي خوخي هغه ته ایست پرې ده سم به زری وګي د خپل خزي نه جدا شي خزي ایست پرې ده چې د کافر مرګرتوب کوي او هغه مؤمنه زنانه چې د کافر نه جدا شوی دستا خور ده دلته په نکاح باندې تا خستل شي د کافر د به تا ور نه کوي که پیسې غواړي مهر مهر غواړي ولا ورک و دا مؤمن ور واپس نه کوي اوس به دا مؤمن موږ څه معلومونه الله تعالی مسله د بیعت ذکر کړی ده چې پنځه شپږ خبرې دې زنانو ته وکړي که دا یو منلی دا پته لګي چې دا مؤمن بیا دا واپس کول نه دي پکار اخره کې الله دې کافر سره دوستي مه کوي دا د الله دشمنان دي دی د اخرت نه منکر دي نا امید شي دي د اخرت نه نو د چې خلاص دوستي مه ساتي چې څوک اخرت نه مني سورت به دې روان دي سورت نازل شو شان نزول دا بخاری پر روایت کراغلی نبی رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کړو چې الله پاکا موږ په دې مکه باندې عمل کړو ځکه مکی ولا وعده ما ته کړی دا خو چې دا زمنګ خبر دی ته ونه رسیږي زمنګ خبر په دې پټ پات چې ناڅاپي عمل پیو رسول الله صلی الله علیه و آله تیارې شروع کړو لزر فوج تیار کړه مکه باندې عمل کړي په دې کې یو زنانه و ساره دا غینو مدار اغلې و مدینې ته څه کار پسې راغلې و نو حاتب ابن ابي بلتعه صحابي چې ډېر نیک صحابي دی هغه یو خط ولیک ځکه خزو بچی د په مکه کې دا یې د حفاظت لپاره او دې زنان له اورګه دا مشرکان ته ورسو په خط کې دا لیکلو چې تاسو باندې رسول الله حمله کوي غرض یې دا چې رسول دې سره یو احسان وکړم زما د خزو د بچو حفاظت به وي ځکه دلته نور خلکو د خزو د بچو حفاظت کیږي خپلوان نشته زما خپلوان نشته زه به دا احسان وسو کوم دې وجه نه حفاظت به زما وي په دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیره ودرولې و څوک به د مدینې نه بهر نه وځي که د بهر نه څوک راځي خیر ده خو بهر به نه وځي لارې بندې کړې دې لپاره چې دا خبر مکی والا ته ونه رسي په دې کې دا زنانه په بل لار باندې ووتله او په شړو شړو باندې لاړه او مکی ته ځان رساو الله تعالی وحی راولېږله جبریل اسلام راغی چې زنانه سره خد په روزه ته ښه خلاقه کې روانه ده د مدینې د مکی په مابین کې ملګري پسې ولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور ملګري ولېږل زبیر رضی الله عنه مقداد بن اسود علی بن ابي طالب دا کسانو دا یې ور ولېږه او ابو مرثد غنوي څلور کسان یې ور ولېږل زنانه په قضیه کې روانه کوم چې رسول الله متعین کړو خطر راکاوه ما سره نشته احادیث کې راځي زنا دی په زور وکړه نه دا بډې نه راویست ایسته په سر کې کیږي وې نشته د ګوره و یا به خطر کې او کنین جامې د نه وبس ویری د خزه نه په دې کې د سر نه ولا کاغذ راویست او زنا نو خپره کړل خو په دې کې خطی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړو چې ولستلش الک حاتم نبی بل تا دا خط لیکل دا دی ولې لیکه هغه یا رسول الله دلته مکه زمو مؤمن يم ز کافر نیم نه کفر کو کوم نه ارتداد نه کافرام سم مين نشته و دا وجه و جزمال تا خزا بچی دا اید حفاظت دا پار ما دستی و خبره یه مشرکان تا لیکلی و مال دید پا جزمال دا بچو حفاظت وشی نو نبی رسامی زا سلی رشتی ویر دتا سموی آوی رسول الله رضا عذر قبول که خو عمر رضا انو پا قارو دیر اگه ولان دا ناس تو ناغوی بیا چی رسول الله پرید دا چط و لوام دا منافق الله دا پار غصی ها وکلالا نبی رسامی دا خو بدری صحابی دی و اللہ تعالی بدر ولو تویری دی چی تا سارا گوی ناوکر ما ماب کردی سی بدرین طول جنتیان دی اعملو ما شیطن پا قد غفرت لکم تاسو ایسا عمل کوی ما بخیلی است نو په دې کې عمر رضی الله عنه په جړا شي ځکه چې بدری صحابي خو هغه دې د وژن دي صحابو په خبرې کول ټیک نه دي صحابي نه کله کله خطا کیږي خو لیکن الله معاف کړي او دا صورت الله راولې چې به د کافر سره تعلق مل لري چې تاسو دا سوچي جاسوسي د کافر د پاره کې دا غټ دوستي د کافر سره لري ډیر غټ دوستي دا ده د سترګې د سترګې سوچي کافرانو سره مین لري سوچي دای قانون عام کول سوچي دای سره به مدد کوي کافر راغله مسلمان باندې حمله کوي تاسو سره ټوپک اخستی دی تی حفاظت کې لګي مدد وسره کې تم دا غي په شان ته کافر الله په نسبت اگر کته بازانم کې مونږ بم کې ذکر بم کې او دغه کافر په شان د کافر حسابي کافر سره مدد کول په مقابله د مؤمنانو کې چې مؤمنان وجنی او ختمي دا کفر ده. اسی د کافر سره کار کسب جایز دی هغه بل شی دی چې کله هر وی کافر نه وي. الله تعالی موږ ته دا خبره کوي قران کریم نه عمل داده چې د کافر مشرک سره دښمنی ولر هغه ستاد الله دښمن دی خپل دښمنی وره. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. اے ایمان والاو منی سی تاسو دشمن زما او دشمن ستاسو اولیاء دوستان د دوستی شکل دیو دای چې محبت وسول بل دای چې ته مدد وسره کې د مسلمان په مقابل کې مدد وسره کې ته دوستی شو کان خبر یې مانی تلقون الیم بالموده تاسو ور گزاره ای ته دوستی لکه خاتونه وتلیږي او محبت اظهار وته کې حال داده دای چې دوستی زکه مکه وای چې وقت کفرو بما جاءکم من الحق د علتون دی دای د برائت سند جدا کی وجه داده دیو کافر شوی دی په هغه سوچ تاسو ته کوم حق راغله يخرجون الرسول رسول الله وباش دخل كلنا وياكم التاسع مباش انتم منو بديو جو مباش انتم منو بالله ربكم جتاس ايمان بالله راولا جتاس رب ده حتى بن ابي بل تاوت رو صحابو تا خطاب جتاس رب انت ايمان ده نين كنتم خرجتم جهادا كتاس را وتري سيد فار ده جهاد بلا رزما كي وابتغاء مرضات يزما در زاد طلب ده فار را وتلي لك ديو هجرت مدينه تكړو ده الله ده فار مطلب دار چې دیو په دوستۍ نه نیسي کته جهاد کې او زما رضا دي غرضي کافر په دوستۍ نه نیسي دا جهاد خو تاسو دله شروع کړی دی چې دی کافر سره دښمنی ده د دښمنۍ اظهار دی اوس به تاسو دوستۍ کې دا خو جهاد خرابول شي هلته ډز پې کې اول تاسو دوستۍ کې دا څنګه کېدی شي چې ډز دې پې کاو دوستۍ به سره نه کې تسرون الیم بالمواد تاسو پټ پټ را اور گزارې هغې ته دوستۍ وانه علم او زه پوهېږم بما اخفیتم وما اعلنت په هغه څه چې تاسو پټوئ څه چې کار کوئ سرونه معنا دار پټ دوستي وسره کوي و مې يفعل منكم او کدا کار تاسو کې چاو کو فقط ضل سوا سبيل يقن گمراه دني غلارنه که به دا کار مکو به به دسنه کو یو پر خوش وای کی توبه الله توبه سي به به نه کوي د کافر سره دوستي ذکر نه په کار کافر دونه سخت دشمن دي اي يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون كلان دي كده كافر تاسو لرپي وزيكي يكون لكم عدا داستاسو دشمنان بي ويبسط إليكم أيديهم روغده كي تاسو تلاسونا والسنم جبي بسوء ببادي فلاسم ضرر در كي اپا خلط تکنزلیم كي رد بدل تاوي وودوا لو تكفرون خو خير من دي تاسو كافر شي دونه ناکاره خلک دي چې په لاس دې موي په جبه او ستا کفر غواړي او ته بیا د سدي دوستي کې یو ځای کې ستا لحاظ نه کوي کته یې ازمال ته بچی دي لا تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر هیچ چری با پیدا درنه کی تاسو خپل ولی ارحم خپل ولی بدل پیدا درنه کی او نه اولاد يوم القيامة يفصل بين قيامت کے بعد جدا والے راولی اللہ استاد پما بیان کی بچی بدل یو تر تبوز تا بل تر تبوز دا خز بچی استاد بے پکار نہ رہے والله بما تعملون بصير اللہ استاد با عملون من لدن کے دے نو خپل ولی او د بچو د دې شین لحاظ مس ساتي د خپل ولی لحاظ چې ساتي او د بچو ساتي ور دا چل بس روش اوس الله رب عزت مثال لوڑی د ابراهیم علیہ السلام لکه همیشه د پاره چرې په دین عمل کې نو خپل یو مشر ته وګوري دا یې مطابق کار کوي آینه عبرت وایلی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يقنا اشتد استاذ دپار وسوط حسن اختداك استاذ إبراهيم عليه السلام والذين معه وآغاك سانك داغا سمرگريو وسو حسن دي توين دي إبراهيم أو داغا دا مرگرو اقتدا وكي خپل اقتدا شته مقتدا ستاسو موجود دی دغه تابعداري و څنګه وکي کله چې ایو ویلی خپل قوم ته انا براء منکم من جدا ستاسونه بری تاسونه من و مما او دغه شان تعبدون من دون الله چې تاسو له بندگی کوي سوا د الله تاسو ستاسو د معبودان نه من بری من بیزاره جدا سره بیزاری نه کفرنا بكم من انکار ستاسو د محبت نم کو تاسو من کافری مطلب ستاسو معبودان دل نه منم او تاسو محبت هم نه لرو انکار کو ستاسو د مینې نه ستاسو د معبودانو د دواړو نه منګه منکری و بدا بین او دغم سرب نه ده او ښکارا شوی د زمنګ او ستاسو په مابین کې دشمنی ول بغضاء او بغض کنه دا را کار شوی ده ان موږ د ښکارا دشمنی کو ښکارا د بغض لرو ابدا او می شبه د سر لرو حتی تؤمنو بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې وازی یوازې د الله بندگیم شروع کړو شرک هم پرېښودو بیا زموږ ورونه نو دا به همیشه مؤمن کافرو ته داسې وایي کافرانو مشرکینو ته به وایي تا نم زه بری ستا د معبود نم بری ستا د غلط قانون هم دله نه منم هغه منکر یم دی او ستا د معبود هم نه منم او زموږ تاسو ته دښمني کو ښکاره دښمني درسره کو ښکاره په دې ښکاره دښمنۍ کې بیا کله کله قتال ته خبره وسي جنګ کېږي کله چې طاقت یې د مسلمانانو سره طاقت نه و بس په خوله باندې به اظهار کوي چې دا غلط قانون نه منم دا شرک زه نه منم د هندوانو دا د بت پرستی زه نه منم د مشرکانو دا شرک نه منم او دې زما دښمنان دي دا زه خپل دوستان نه ګڼم داسې دښمني به ورسره ښکاره کې حق ایمان چا راوړ توحید ته راغې صحیح عقیدې خپله کړله بیا زموږ ورور الله تعالی و د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکړي خو صرف د یوې خبرې تابعداري ولا مه کوئ استثنا دا یې بیانوي د ابراهیم علیه السلام دا یوه خبره د دې تابعداري مه کوئ هغه دا وه چې هغه خپل پلار ته ویلو زه له بخښنه غواړم نو تاسو به مشرکان له بخښنه نه غواړئ ابراهیم علیه السلام ولی بخنه وکړه دا غي عذر او هغه وعده وسه کړی و چې رسول الله بخنه بغواړه او چې کله ته پته ولګری دا د الله دشمن دی به ولا غم بخنه پرې خوسته خو لا ول کی هغه ته پته نه و نو د دې د وجنه استغفار وکاو غرض دا ده چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار له استغفار کړه د مشرکو نو تاسو به مشرکان له استغفار نه کوئ په دې خبره کې به ابراهیم علیه السلام تابعداري نه کوئ الا قول ابراهیم مگر اقتدا مکوي د وینا د ابراهیم علیه السلام لیبیه چې خپل بلار د پاره هغه وینا کړی ده هغه دا خبره کړې و چې لاستغفرن لک بلار ته ویل زه به تعالی بخنه غواړم و مملک لک من الله من شی او زه اختیار نه لرم ستاسو د پاره د عذاب د الله نه دی یوش اختیار نه لرم او دارنده دا هدایت نه اختیار نه لرم چې د الله هدایت راواله مطالعه درګم واک مې نشته خو بخنه دل غواړم سوال دا چې د ټول قوم ته سره اړم کول د ټول قوم نه بیزاری د خپل ګران کاری مړ ژوندې بچا سره به کې عزیز ولی بچا سکه دغه وخت کې انسان ویریږي الله تعالی مونته چل کی چې بس الله شته کنه باغ توکل او باندې اعتماد لاول کی چې ته ځکه کې حق بیان کی کنه خلک به واستا مړ به سوخه کوي جنازې له بل سوک راځي او غم خادي به زره سوک کوي لږ اورې چې تیری شي بیا به د سیمرګری الله پیدا کی دونه مؤمنان دونه ډیر به چې بیا ته به تنگ شي دونه به ډیر شي دل خو لاول کی دا تکلیف وی د دې کې به توکل نه کار اخلي یریږي بنا ربنا علیک توکلنا ای رب تا ته موږ ځان در سپارلې دې واستمې کنه ویلہ کان نہ بناو تا تم گئی نابت کو پسر بہ تا تر جو کو ویلہ کل مسجد تا در تک دے سبا کرے چہ چا پسر کہ اللہ تعالی تے نابتی رغبتی اغه پ اللہ اعتماد بے لری اعتماد دی پ اللہ ولا رب دی چا پروا ما کو خٹ خٹ خلق دی بستا خلاف اس پروا ما کو اس ابراہیم علیہ السلام دا غد مرگور دعا گانی من تا اللہ را نقل کی چہ دس اختیار ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا إربات منغا مگر زوا فتنة للذين كفروا امتحان دپار د کافرانو واغفر لنا ربنا بخنا منغ توك يا رب إنك أنت العزيز الحكيم يقين أنت غالب وحكمة والا د فتنة معنى دادا چه دا کافران رازي ومنغ لسزاگان دي راكي الله دسي مكوا دا کافران مفتون معذب مجولا دوی مطلب داده الله موږ مگر زو امتحان د کافرو چې په موږ باندې تدس امتحانات راولي مصیبتونه چې کافر وای کدا د الله دوستان په دې بد مصیبتونه نه وي الله په موږ شخص مصیبتونه مرا ولې چې د کافرانو لپاره امتحان نشو کله کله یو حق پرس باندې الله امتحان راولي خپل ماده چې لاس یې ما چې فقر پر راشي غریبی پر راشي تکلیف پر راشي خځه مړ شي خلکو ګور د الله په جان دل زده کنه ځکه دا مصیبتونه پر راولي هغه حق پرس هغه د الله دوستي ډیر خلک ایست د الله د دین نه واوړي په دې وجه باندې وای کدا د الله دوستونه مصیبتونه و پېنه راتل الله تعالی په موږ مصیبتونه مراواله چې دا کافران زمونږ په وجه باندې نور گمراه نشي دا د آیات مطلب بشي اوس به الله ترغیب ورکړي د دې اقتدا وکړي لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد یقینا شته ستاسو دپاره مؤمنانو فیهم په دې ابراهیم علیه السلام او د هغه په ملګرو کې اسوتون حسنه اقتدا ښایسته ښایسته اقتدا شته که نه مقتدا موجود دی ښکلې اقتدا پسې وکړئ خو څوک به د هغې اقتدا کوي څوک به تابعداري کوي لمن کان یرجو الله د هغه چا دپاره چې امید لري د الله والیوم الآخر او د ورځې رستنۍ دا امید لري چې سبا د الله سره ملاوېږي موږ له باجر راځي او د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی موږ د اور نه بچ کړي که د الله امید لري د قیامت نو د ابراهیم علیه السلام دې تابعداري وکړه الله پروانه لري د قیامت غم وسنین چې څه کوي دی به خپل خوا خدان ځکه وای ومن یتولا سوچ وګرځي دا دغه خلکو اتباع و نه کړل الله تعالی غنی ذات دی او حمید ستایل شوی دی تا ته هیڅ عزت نشي انسان ته دی بکنی الله غنی دی صفاتونه شوی دی کته دا دین تراله خپل کامیابی دا کرانلی او د الله لپاره دوستی دی و نه کړل د الله لپاره دښمنی دی و نه کړل الله غنی دی تا ته هیڅ عزت نه لري مسلمانان چې کله مدینه ته هجرت وکړه د مکه د مشرکان سره سخت ورانه و الله تعالی دا ایتونه راولېږل چې دغه وخت راځي چې دی کې څه خلک دی ایمان راوړي بي ته بستاج دوستي پیدا شي خو سوس دښمنی کوي تر څو چې ایمان نه راوړي او پای کې تقسیم الله پاک کوي عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم امید ولرئ د الله نه چې وبګرځي ستاسو او داغه کسانو چې ستاسو سره دښمنی ده من هم د دین موده تندوستی الله سبحانه و تعالی ستاسو د دې دوستی و پیدا کړي والله قدیر الله تعالی طاقت والا دی او غفور الرحیم ده د عسى معنی دار انده امید ولرئ چې ستاسو د دې کافرو چې د دښمنی مسره د دوستی و پیدا شي څنګه پیدا شي اې د الله د ایمان توفیق ورکړي کافر چې ایمان راوړ موږ ورور شګان الله دې کولای شي الله قادر دی په دې باندې او غفور رحیم دی دا یو ډیر کفرونه شرکونه دی ابو ته معاف کی لکه دا صحابه کرام چې مخکې ابو سفیان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کړې او فتح د مکه کې به ایمان راوړ او دوستان د مؤمنانو جوړ شو به ډیر خطابې داری به وکوله او د الله د دین حفاظت یې کاوه به سهیل ابن عمر په صلح د حدیبیه کې څونه سختی کوله او بیروس په اسلام دونه مضبوط ولاړو دونه کلک چې اسلام نشو ته وړدل به نه شو دونه مضبوط سره اوس د کافر دوړل الله بیانې یو هغه خلک دي چې نرم کافر دي چا د سنه وای نرم کافر نه الله تعالی ودي ستا سو معاملې کولای شي یو يهودي دي نصراني دي یو بل هندو دي ستا په محله کې اوسېږي خوا کې اوسېږي چې په اسکل شي ډوړې په خوره ولا شي شی په خرڅ ولا شي شی ته خستل شي ستړي مشي او خوره مشي وسره کولای شي دا جایز ده لیکن دوی نمبر ضروري کافر دي موزين دي هغه دا ده چې د مسلمانانو مقابلې دای د کورونه شړل په بمونو منشتل او دا ظلمونه کول د شي کافر سره دوستی نه لري موزي چې دغه سره محبت هم لري دوستی هم لري به قدر ستا معاملات هم د یوسنې په کار شاز او نادری بعضی معاملې شدید به جایز کړی دي لګي لګي معاملې د تجارت متعلق لیکن عام دوستی نه د یوسره منع کړی دي چې کوم شی د دوستی نه کوا اغه نه بزان ساتي الله تعالی دا تقسیم کړی دی اوس اوس یو کافر دی چې هغه زمونږ په خوا کې اوسېږي په ملک کې اوسېږي اړه کې به اوسه دښمني لري چې د الله دښمن دی په ظاهري اخلاق به اوسه چلی ځکه زمونږ اسلام د اخلاق والا دین دی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله ولا نمنك تاسو عن الذين دعا كافرانا لم يقاتلوكم في الدين چې جنگ د سند کړه په دین کې د دین په بار کې کوم جنگ د سره نه کوي ستاسو دین نه خرابوي ولم يخرجوكم التاس ني استلمين دياركم د کورونو نه جول جلاوت کړي مني په دې باندې مجبور کړي نه چې مهاجر شي د دین د الله نه منکه ان تبروهم چې تاسو نیکی دي وسره وکړي وتقسطوا اليهم او انصاف کوي داغي سره عدل انصاف نه کار والے احسان وسوګ بر نه کوي ته احسان لا ورو کیوا خرچه ولا ورکا صدقه ولا ورکا ان الله يحب المقسطين يقين الله تعالى منك د انصاف ولا وسود عدل ولا كافر سبا عدل انصاف نه کار په دي اخلاق باندې مشر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ډیر خلق ایمان تر وستي دي د نیکی په وجه باندې يهوديان برال رسول الله صلى الله عليه وسلم بد اخلاقي وکړه خو سه نیک اخلاق وکي سبا الله د ایمان توفیق ورک دیر مشرکان اگر اغلی دی پا اخلاق بانی مسلمانان شویدی انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم وظاهروا على اخراجکم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئک هم الظالمون یقینا الله منه کوي تاسو د هغه کسانو نه قاتلوکم چې تاسو یې جنګ کړی دی په دین کې دین ته م نه پرېږدي د دین اعمالو ته م نه پرېږدي واخرجوکم او تاسو ایستلي د کورونو نه لکه صحابه مجبوره کړي وظاهروا علی اخراجکم د یو بل چې مدد کړی دی ستاسو په ایستلو څه کسانو تاسو ایستلي دي اوسه مدد وکړه چې دا د علاقې نه څه جلاوطن شي نو الله د دینه تاسو منه کوي ان تولوهم چې تاسو د هغوی سره دوستي وکړي د دوستۍ مختلف شکلونه دي لکه محبت لرل له هغوی سره مدد ورسره کولو دا یو صفت کول توقیر عزت کول د مسلمان په مقابل کې دا یو ودریدل دا یو په شان شکل جوړول او دا یو ځان مشابه کول دا یو نمونه په ځان کې خودل دا یو په اخترونه کې ایله مبارکین ور کول تا د دوستی مختلف شکلونه دي دا یو د دین تعظیم کول نه دا ټول نه روا دي و ما یتولهم او زموږ اکثر مسلمانان دا تمیز به نشته دي د دې د وجه علماء او د کافرو سره مشابهت دا د توحید منافی شه دی د ایمان دا بنه کې من تشبه به قوم فهم منهم دا یو نه به حسابي صاحب شان ټای دی واچو او پتلون دی واچو زینار دی واچو صلیب دا یې تعظیم دکاو دا اسلام کې ناروا دی صاحب شان نمونه کې خودل دا جایز نه دی تر دې چې علما د دین من کوي چې دا هجری سنه چې د هجری په دې باندې خپل معاملات لیکل بکایري دا میلادي سنه چې کومه 2014 دم دا یو څه قسم مشابهت دی وای چې سره همیشه دا وته یادی هجری سنه وته نه معلوم دم د کفار سره قسم دوستی ده سره به کافر کیږي نه لیکن دم را دغه کفار سره نو دوستی ده دم نه روا ده میلادي سنه د ای تعظیم هغه کی لګی دی یو نو چې تیم سره کې دایو سب مرګره شي د کفار د دوستی مختلف نور شکلونه هم دي هغه له دې حریت او ازادي ور کول په ملک چې ګرځي به په عبادت خانی ځان له جوړي او دعوتونه کوي ریوټیشن ولا ور کول او دارنګ ازادي د کتابونو ور کول چې پریشه د نشر شاعت کوي دا ټول د کافر سره دوستی ده الله سبحانه و تعالی په قران کې دینه منع کړی ده او دا د بغیرت انسان کاری چې د دې سره دوستی لري و من یتولهم سوچ به تاسو کې دوستی وکړي د دې سره په ولایکم الظالمون هم دا ظالمان دي دلا بن عباس ویل ته ظالم په من د مشرک دي دا ظالمان دي مشرکان دي به دې مشرک بشي د ایمان نه بوړ مخکې مس مونږ ویل چې بده اتنه کې دا غزنانو حال او صلی الله بیانې چې هجرت یې کړو دا د دوستۍ د دشمنۍ سره متعلق خبره ده اغه مؤمن زنانه چې د خپل خاون سره دښمنی پیدا شوله اغه کافر دی وسته هجرت یې وکړ دا بیت دی کافر لمه ورکوي اغه کافر زنانه چې د مؤمن سره نکاح نه غواړي او هجرت نه کوي هم مؤمنانو دایسه دا طلاق کې پرې دی صلح د حدیبیه کې داغه نه بعد زنانه شروع شولې مدینه ته راتللې مشرکان وی چې موږ وعده کړی دا بیت واپس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنانه نه دی لیکلې الله تعالی ته دا یې ریکړې دا خبره داغه قانون الله بیانوي مدینه دا خلافت اسلامي د دې د بزنانه لري خلق براتل هجرتونه به کول دا یو حکم الله بیانوي یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اي ایمان والا وکلا چراش تاسو ته مؤمن زنانه مهاجرات هجرت کوونکی خپل ملک پریخد او دل تراله نفمتهنهن تاسو په امتحان وکي امتحان روس ترازی بیعت تی واخ لی چه داشت پیندش پر خبر منی کایول چاو اس مومین هد اللہ و عالم بیمان هن اللہ دی پا ایمان پایا دی چه مومینی دیو کنا اسی دی خواهن نتنگی شوی را تختی دیدی دی اللہ تا پتا دا خود تاس خو بظاہر تا گوری زکر شرع ظاہر گوری فا این علیم تا موهن که تاس تا پتا ولگی دا مومین ها چه دا مومینی دی زکر چه خبر منی شرک نکی زنا قتل قتال نزان سایتی رسول الله تبي داري کي خدا نه کده ایمان کان تب د سړي ظاهر ته ګوري فلا ترجعن الى الكفار بيت مو واپس کوي کافر وجدا چې زنا چې واپس شو خلته بيت کافر کي کنه بل دار چې سبن از دقت کي نو مؤمنه خزه کافر ته څنګه هغه لاندې شي او کافر به د پاس شي دا الله نه برداشت کي مؤمن د الله دوست دي کافر د الله دشمن دي او دشمن دي په مؤمن د پاس وي ځکه فرمای الله ان حل لهم دا مؤمن زنا نه حلال نه دي کافر لره اېد پر حلال نه دي چلته اغیوس رنیز دیکت تو کی والله هم یحلون لهن او اغیم حلال ندی دیدیو دی بار یو مومن زنان بدا نو جزا تک دزق پی آرامی اما خواب مال حلالی ندشم ندا اغم دل حرام اغب تا زان تا نپری دی نبا لزان ورکی او نبا اغا زان تا را پری دی واتو هم ما انفقو ارچی پیسی دی نو پیسی دا مقصود ندی ورکی تاسو اغیو لل آغا مال چی دیو لگوله پا دی زنانو اغدار چی زنان مهاجر و زان سی پیسی راوله مال راوله مدا دی کافر ته بیت ور واپس کی دا مال دروازه زمونږه په کار نه دی زمونږه دغه زنانه مؤمنه په کار ده دغه دوستی او دشمنی ده الله د پاره او الله فرمای ولا جنا علیکم پتا سو ګنا نشته تن کیو هنه چې دغه مؤمنه مهاجری په نکاح باندې والي زکه تاسو خور ده په نکاح باندې ځان لواله اذا ته ته مون او جوړه نه کړ چې تاسو ورکه اله مهرونه دغه دا زادی دا وینځ نه دی چې تیم د شپ اخلي بلکې هغه د پاره مهر مقرری اولی به داغی سو کی خلیفہ بی نبی علیہ السلام بی یا بل خلیفہ بی موجود یا غب داغی ولی بی بل حکم ولا تمسکو بی عصم الكوافر او مرا گی روی تاسو پنکا کی کافرانی کافری خزی چیز تاسو پنکا کی دا مبندویستی پریده دا چه نازل شا ابو بکر صدیق خزا و کافر پا مکا کی اغیر طلاق اکڑا عمر رضی عنو دو خزی بی اغیر طلاق اکڑا دی اللہ مر بچر آغا صحابه و تداشت تیارو زکه چې د سم هغه دوستی قطع کول دي د کافرو سره په نکاح کې د کافر خزن دی واسالو مان فقتم تاسو د کافرو نه وغوړی هغه مال چې تاسو په دې خزو لګولی دي ولیسالو مان فقا غی دی وغوړی هغه چې هغه لګولی دي یعنی مهرونه یو بل ته واپس کوي خو لیکن زنانه مو واپس کوي ذالکم حکم الله یحکم بینک دا د الله حکم دی چې تاسو منځ کې کوي الله پوهه د حکمتونو والا بعض علما او ہدایتونو منسوخ شوی دي راجه حدارت نه اوس هم په اسلامي حکومتونو کې په دې عمل کوي کله چې جهادونه شروع د شایتونو ته ضرورت راځي طيبه په وخت عمل کوي دي کې کفار او ته دا ښکارا کوي چې زموږ دنیا مقصود نه زموږ ایمان دین هغه مقصود دی د دې وجه نه مالونه وته واپس کولای شي اوس په همدغه مسله کې دنه بل حکم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ یو زنانه ده مسلمانه و ایست کافره شو او ده زنسه مال و تختاو کافر له جواره لگه من مال ندر واپس کو زن زور ور گرنی اللہ تعالی دلتا طریقه خی تاسو به دې کافر عمله وکي جهاد براش په دې کې به غنیمت وګټای نو د دې غنیمت نه لاول دې سړی لا کوم مہر چې دې خزې تختول دل په لاول برخه ورکي به د عمل لسته نور خپل ما بین کې تقسیم کی زکه د کافرو د دنه د مال ونی وګیا کې د دې خزې په واسطه باندې نو تاسو دا غنه ونی سي دل ورکي و ان فاتکم او که چرتا لاړ شي شیوان څه شی تاسو د خزنه شیم زکه وجه د عام خزې نوې تلې سوچ مومن شي به تنه کافر کی په یو خزا یا دوا کچرته لاړ شي د کفار کافرانو لورش فعاقبتم او تاسو نمبر راشي پاغي باندې د جهاد عاقبتم دي توجه تاسو سزا غي لور کې نمبر هم پراشي او غنیمت ته وګټي نفات الذين پس ور کې تاسو هغه کسانو ته ذهبت ازواجهم چې دا غي به بیان تلي دي مثل ما انفقوا په مثل دا مال چې په لګولې ده هغه مهر و غیره چې اخر تختول د غد لور کې ویریږي د الله نه هغه ځکه تاسو په باندې ایمان راوړل کوم ذات باندې چې ته مؤمن دي دا غنه ویریږي د حکومت تابعداري وکړي وس مسله د بیعت بیانی بیعت النساء دی توای په دې باندې ایمان د سلامو به معلومه او به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیعت د سړونو مخسته بیعت دی توای وعده کول توای لوز کول پندش په خبرو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوز استه زنانه راجم شو ته یو دار شرک بنه کوي دویم دار غلا بنه کوي دریم زنا بنه کوي څلورم قتل د اولاد بنه کوي عرب به خپل بچی وجل پنځم دادا چې تاسو به بهتان نه تړی او شپږم دادا چې زما په معروفاتو کې خلاف نه کوي هر خبره چې زت کومه خلاف بنا کوي نو کدا یو من علی بس ټیک د مؤمنین استغفار وکول پکار او کدا نمنی بس بیا مومن نی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام هم کینه ولا غیته بدا بایعونی علی الله تشرک بالله شیا ما سبیات بدی شپک خبر باندې وک او مادیات بدی کې نشته ده که چا بدی پرواله او غاجری په الله جنت بوله ورکی او که بدی کې باز ګناونه دی وکړ بس الله خوخه د سزا دل درکې او کني درکې هغه داغه خوخه صحابه مون سبیات وک چې بالکل مون پدی باندې عمل کو او د الله نه مون جنت غواړو که ګنارانه وشو الله سزا راکړه نو بس دا به زمونږ لپاره کفاره ای په دنیا کې چې تاسو سزا دی ګناه ملاوي شي دا دغه لپاره کفاره جوړي بخاری حدیث ډېر مزیدار وګد ډېر احکام پکې دي به نبی رسول الله چې بیعت کاو نو لاس به خزل نه ورکاو عشر ځانه وای والله ما مسد يد رسول الله صلی الله علیه وسلم یده امراه قط قسم په الله چې رسول الله لاس به خزل لاس نه لګیدا همدې چې بخله به اوس بیعت کاو چې زما سره بیعت وکړو دغه وعده شو زی حال دا چې رسول الله معصوم دی پاک دی هغه یو ځنه لاس ورم کی هم څه د زنا یا د فساد صورت نه جوړیدا لار پشانته او زره پاکو لیکن به به هم امت ته یو د ادب دور کول په طریقه باندې لاس به زنه الله نور کاو ځان به ساته نو موږ هم دا جایز نه دي چې د خپل رندار لا یا د ترخه ز یا د ماما خزه یا د ترلور یا خینا د لاس ور کول دا جایز نه دي اکثر دا زنانه سړي لاس ور کین د دینه بزان ساتي یا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أي النبي عليه الصلاة والسلام كلا جلاشتا تمومن زنانا بیعت کین لوز کی تاثر علی الله یشرک نہ بالله شیء پدی شر جدی و بر خداران نہ جوړید الله سے اچ شی نہ پیرو نہ فقیر نہ مړ نہ ژوند یو شی ود الله سره شریک وی ولا یسرک نہ غلا بن کی ولا یزنین زنا بن کی ولا یقتلن اولاد ان خپل اولاد بن وجنی ولا یاتین ببهتان اور اتک بن کی په بهتان یفترین هو چی جوړی بن ایدی هن په ما بین دل سونه کی ور جوړین نه د خپو کی یند ځان نه جوړی ولا یسین کو نہ فرمانی بستانه کی فی معروف پنی کی کی چې تو ته نه کی خبر او کی رسول الله خبر نه کی وبه فبايعهن بيعت وصوكا وعدتي والا واستغفر لهن الله بخنا ده الله پاک نه دایو د پاره غوړ الله پاک غفور رحیم زاد دي افحش الذنوب وي بګناونه کې غټ ګناونه دای دي شرک غلا زنا او قتل بهتان افحش الذنوب د ګناونه بنیاد هغه د دې جن کې خود لري چې شرک وشو بس به د ګناونه دروازه کولا وش د غلا نه ډیر د ګناونه پیدا کی او د زنا نه ډیر ګناونه او د قتل نه ډیر پیدا کی ډیر ناکار ګناونه د الله په نسبت باندې زکه ټولې دنونو کې الله دا حرام کړی دي قتل د اولادو به عربو د دې د وجه نه کاو چر دي له رزق څوک ورکي جنکی به وجل او کله به لکان هم وجل او هلته به لکان ته ضرورت مو ځکه جنګونو دپاره دواړه کار باغی کول الله تعالی وجه دا کار باندې کوي بهتان دي توجه چا کې شی نه یو تیر پسې جوړ کی بنا دې نه ارجل نه مطلب دا دی د ځان نه جوړول کله دا مطلب بنا دې نه ارجل نه چې پردې بچي به راوخست داو به وکړي دا مانه پیدا شوه لقید به مندک کله بده شي خپل بچي به او هغه یو ځای کې به گذار کوي دا مان نه دی پیدا نه الله تعالی ودی شي بهتان نه بنه جوړوي خپل خپو او د لاسونو په مابین کې بهتان جوړول دا چې پردې بچي د ځان کې خپل بچي پردې دا بنه کوي بهتان ډیر عظیم ګناه ده ډیر لوی جرم ده او د رسول الله نور نه فرمانی به هم نه کوي په اخره کې الله پاک به هغه خبره کړې ده چې د کافر سره دوستی م کوي او یو بد صفتی ولا راوړل یا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور اي ایمان والا او تاسو دوستی م کوي دا قوم سره چې الله غضب پایو کړی ده چې يهود يهود مغضوب عليهم دي دایو سره مينه م کوي قد يئسوا من الاخره دي هم نه امید شوي دي د اخرت نه اخرت د سعادت نه امید دي ځکه سوچ صحیح ایمان نه لري کنه صحیح عمل نه کوي هغه ځان خپل پویږي چې اخرت کې ما څه برخه نشته هڅه دا و به کوي چې زه جنتی یم او د اخرت د نیک بختۍ نه امید دي امید دا چا پیدا کی چې ایمان عمل پکې وي دا قانون دی چې یو کار دی وکړو امید به پیدا شي چې رزق میوه به زه وخورم خو چې کړه دې نه دنه میوه څنګه خوري یو سړی نکاح کړه نه بچي به څنګه پیدا شي چې نکاح وکي به امید پیدا شي چې الله اولاد راکړي یو تجارت کې به سړی امید چې ګټه به وشي چې شه دې کړنی څنګه ګټه کې نو دارنګ دی کې ایمان عمل نشته د آخرت د سعادت د نه بخت نه امید دي چې د آخرت نه نه امید دي چې خلک سره دوستی نه د پکاره د الله مغظوب هم دي کما یا اسل کفار لکه څنګه چې نه امید دي د نور کافر د مشرکان من اصحاب القبور د قبرونو ولا نه امید دي چې دی برا پاسي د عامو مشرکانو د دین نه امید چې کافر چې دا انسان چې کله مړ شي بیت نه ژوندې کی نو د شه د يهوديانو د اخرت نه هم نه امید ده د کافر صلی الله مشابه کړل عام کافران د قبرونو والا را پاتېدل نه مني يهوديان چې د اخرت سعادت او نیکبختی دا غنه نه امید شي دي نو چې د شه نه امید خلک دي دي کی خیر نشته دا د دوستۍ لایق نه دي دا رنګ د نور کافرام د دوستۍ لایق نه دي ځکه چې هغه بعث نه مني د قبرونو والا بعث هغه نه مني دیکھ دویم تفسیر دام دے دا من اصحاب القبور بیان دو کفارو دا پارا دے کما یا ایسال کفارو لکا سن چی نومید دی کافر کم کافر من اصحاب القبور چی قبرون کی پراتی دی کافر چی کل قبر تلار چی مل چی اغد آخرت دا نیک بختین بیلکل نومیدش دا اغد بیلکل امید ختم شو اس پر عوان ایمان نشی راوڑلے ابو جهل اوس ایمان نشی راوڑلے اغد پارا جنت ابدن ابدن نشی کیدلے اغد نومیدش لار ختم مدش دا یهودم نومید دی مددی دو جنتا سایس دوستی مکوی دا سر ټول په غیرت باندې روان دی غیرت د الله دشمن خپل دشمن وګړه لکه څنګه چې ستاد پلار دشمنی او ستاد پلار هغه سر وړاوی ته واسه سونه دشمنی کې د شي څوک چې ستاد الله دشمنی دا هغه به د شي دشمنی لري په د الله د حدود مطابق به دشمنی لري و د شنه چې افراط تفرید په دې باب کې ونه کی باج خلک په دې خبره کې دونه مخه تلل شي کده یو کافر سره یو سره شي معاملات کې تجارت سره کې یا شي خاله ول ورزي څه ضرورت د دنیا څخه حاجتي هغه تم کافر به شي وای مداد الله د حدود نه تیر وتل دی نبی رسول الله د یهود سره معاملات کول اوس په مخکې صورت کې تیر شو صورت حشر کې هغه نه دیت اخستو قرض یې اخستو یهودیان سره خبره تری کولې معاملات به کېدل نه په دې باندې کافر کیږي نه د حدود لحاظ ساتل پکار دی.